نو چا چې عذاب غوښتې د ناغل عذاب ورکړی شو. او جواب کیږي چې دا عذاب په کافرانو خامخا واقع کیدونکی دی، که په دنیا کې وي هم او که دنیا کې نه نو آخرت کې خامخا به پی، یا دنیا آخرت دواړو کې به عذاب وي. او د دې عذاب دفع کولو والا بغیر د الله نه بل څوک شته نه. او دا عذاب د چا د طرفه؟ د هغه الله د طرفه، ذل معارج چې هغه درجو والا دی. معارج مانا پوڑے، معارج اگے پوڑے تو وہی کہ آگے کے پاٹ کی وی درجی وی پکی خط پورتا درجی پکی وی. نو دے دے کہ دادا اللہ صفت دے ذل معارج، اگا اللہ چے درجات عالیہ والا دے، او دا درجات عالیہ خط پورتا وہ اسمان دی، و اسمانونا کتا پورتا دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی ذل معارج مانا ذل سماوات دا اسمانونا مالک، مالک دا اسمانونا، تعرج الملائکت والروح پدی پورو کے پدی درجو کے پدی اسمانونا کے ملائک خیجی او روح جبرائیل علیہ السلام ہم خیجی. نو عام فرشتی خو خیجی، خو الروح جبرائیل علیہ السلام خصوصی طور بانے ذکر کو، دا دا دا اعزاز دے ذکر مستقل ذکر شو. فرشتی کم وقت خیجی؟ فی یوم کان مقداره 50,000 سنة، پا اغیر وز کے چی دا غیر مقدار 50,000 کال دے، اگر وز کہ 50,000 کال دا. فی یوم کان مقداره 50,000 سنة یقعو هذا العذاب، دا عذاب و دا سختی و تکلیف بکل واقع کی گی، پا اگر وز کے کان مقداره چی دا غیر مقدار 50,000 سنة 50,000 کال دے، دا عذاب پا کافر واقع کی دن کی دے، اور دا غیر وز مقدار 50,000 کال دے. پیغمبر علیہ السلام نا دا دیر وز پبارکی دا اگدوالی پبارکی تپوس شویرے، نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا اغزات میرے قسمی چی زمان روح دا آغا پا قبض قدرت کرے، چی دا روز پا مومن با دومر سپکوی لکہ دا یو فرض من دا ادا کول دا وقت نبم کمی، فرض من چی ادا کیا سونا وقت کی دا دین کم وقت کی با دا روز ختمی گی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا روز دا مومنانو دا پارا با دوم رئی لکہ دا ماسپخین مازیگر پا منس کے چا سونا وقت دی. نو دا روز چا دا پارا دا یو منزو برابر دا، چا دا پارا دا دو منزنو پا منس کے دا وقفی برابر دا، چا دا پارا دا دنیا دا روز برابر دا، چا دا پارا دا میاشتی و چا دا پارا دا کال، چا دا پارا دا زرو کال و چا دا پارا دا 50,000 کال. دا عمل پا اعتبار پچا با نگئی و پچا با دیرے وی، کلا چا سختی و تکلیف دیری نو گینٹے نم کال جوڑی گی، او چا خوشحالی و راحت وی نو کلو نم دا گینٹے پشان تیری گی. نو پچا با نے کم دا و پچا با نے دا روز زیادہ دا. سأل سائل بعذاب واقع، غستر یو غستن کے عذاب واقع کی دن کے. سأل سائل غستر یو غستن کے، یو غستن کے غستر بے عذاب واقع، اگا عذاب چی واقع کی دن کے رے، چار پارا للکافرین کافران دا پارا لیس لہو دافع، نشتس دے عذاب دا پارا سوک دفع کون کے. ذل من اللہ ذل معارج، دا اغی اللہ دا طرف نہ چاغ دا درجو مالک دی. اغا دا اسمانون مالک دی، ذل معارج ذل سماوات، دا اغی اللہ دا طرف نہ چ ذل معارج د درجو والا نه تعرج الملائکتو خیجی فرشتے والروح او جبرائیل علیہ السلام ہم دا مومنان روحون ہم پدغی خیجی فی یوم پدغ روز کے کانا مقدارو 50,000 سنہ چی مقدار دا غیر روز 50,000 کال رے فاسبر صبرا جمیلا پس صبر کوا پڑیر خصبر سرا کافران بدر پور خندہ و مسخرے کئی کلبوئی دا عذاب چی تیاد ہے نظری راولا ولی زر نراولی پدے خبرو بانی صبر کوا استقلال سر وقت رواز لمتنگوا حرف دا شکایت پجب بانی مروڑا صبر بکے فاسبر صبرا جمیلا بس تو صبر کوا پڑیر خصبر سرا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا انہم یرونہ بعیدا بے شک دا کافران گنی دے قیامت لر بعید و دیر لرے دا عقل نیم دیر لرے دا امکان نیم دیر لرے گنی وہی قیامت بالکل نشت لرے دا قیامت رات لل بعید از امکان دور از عقل دا عقل نلرے ناممکن ہے گنی انہم یرونہو بعیدا بے شک کافران گنی دے قیامت لر بعیدا دیر لرے دا حد دا امکان نلرے گنی ونراہو قریبا او منگے وینن گنوی من قریب دیر زرد چی قیامت بواقیشی یوم تکون السماء کالمهل پکمرز چشی بدا آسمان پشانتی روی لکڑی تانبے کالمهل پشانتی روی لکڑی تانبے یا مهل دا تیل چی کل سرکلی شی نو پا ویخ کرا سے اگا خیری پاتی اغم سر شی تیل چٹ پا اردو کی ورطا ہوئی یوم تکون السماء کالمهل پک مرض چدا آسمان با دا تیلو دا یشیدل خیری پشانتی شی یا بدا ویلکڑ تانبے پشانتی شی و تکون الجبال کالعهن او دا مضبوط مضبوط غرونا چی دی دا بدا رنگینا وحل شی وی وڑای پشانتی شی دا وڑای چی والی شی نو پا ہوا کی الوزی نو دا وڑای رنگ چی مختلفی نو دا پا نظر باندی رازی مختلف رنگونا نو دا غرونا هم دا مختلف رنگونا دی اللہ فرمائی ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود پدے غرونو کے تک سپین مشترے پدے کے تک سر رنگ مشترے مختلف رنگو ندی سپا کے تک تور دی دا تک سر رنگ تک تور رنگ او تک سپین رنگ دا چٹول زرہ زرہ شوالو زی رنگی نوانے بخکاری و تکونو الجبالو کل عہنے شیب داغرون پشانتی دا رنگی نوانے شوی وڑے ولا یسألو حمیمن حمیما تا پوس بن کئیو دوست دا بل دوست ہر سڑے نفسی نفسی گویا دے رب حبلی نفسی رب حبلی نفسی یا اللہ زمان دا زان ما تراؤ بخو ما ماف کا پنور دنیا چیسا تیری گی با او خدا اے ما ماف کا تول لگیا دی نفسی نفسی بلکہ پیغمبرانم تاقی وقت کیوئی نفسی نفسی یو زمان پیغمبر علیہ السلام اگر بدا سے نوئی چی نفسی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب زمان امت ما تراؤ بخا نور دوستان پر غیر پکاری گینا ولا یسأل حمیم حمیما تپوس بن کہ یو دوست دبل دوست یو بسرونهم دی تب ہر سخ کار کلیشی خدا یو بل امداد بکولی نشی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی یود محبوب گنی المجرم یو گناہگار لو يفتدي من عذاب يومئذ چه ده پا فدیه که ورکی ده دغی ده روزی ده عذاب نبچ که دو ده پارا ببنیه خپل زامن وی زما زامن طول والا دویل عذاب ورک خوما بچ که و صاحبتی او ده بخپل بی بی ده فدیه ده پارا هم پیش که دا بی بی مواقل خوما ما پا عذاب وا و اخیه پا فدیه که بخپل رورم ورکی و فصیلتی هلتی تووی اگر خپل قام قبیله چه دی پاگه که او سیده اگر طول قام قبیله دی مواقلی خوما دی پریدی و من فی الارض جمیعا اگر سو چه پا دیز مکه که دا طول دی فیدیه شی خوما پریگ دا فم یونجیه بیا با دی غوالی چه دل دی نجات ور کریشی کلا هرگز دا سنرا نہ دد پدے بانے بزوی اغشتی شی نہ بدد پدے خدا اغشتی شی نہ رو رو نہ قام قبیلہ نہ دا دنیا مال و دولت کلا ہرگز دا سن نہ یو پا بدل ببل نیوی نشی انہا لظا نزاعت للشوا انہا بے شک دا اور دا دوزخ چرے لظا دیر تیز و لمبو والا لے نزاعت للشوا سرمن استن کے رد بندن یا داسر را استن کے رے راخ کن کے رے زلال را سرمنم تے اوباسی او دننت نزلہم روباسی کلا انہا لضا بے شک دا اور دا جہنم لضا دیر لمبو والا دے خالص شغلی دی پکی بل سے نشترے نزاعت للشوا دا شوا معنا دا سر سرمن او دا لاس خپو سرمن ام پا دے کی شامل دا یعنی دا جہنم دا اور دوم را سخ دے چی دا دے پا شغلو باندے دا دماغ او دا لاس خپو سرمن را غنڈ شیداتی نا اوزی او دا دوزخ دا اور دا با آواز کی خبری بم کئی تدعو من ادبر و تولا و جمع فا اوعا تدعو دا جہنم دا اور برابلی آواز بکی من اغچا تا ادبر چی شایکلا و تولا او اگر دید شایکلا و روان شو نو دوزخ بور تا آواز کی دے کافر تا دوزخ با آواز ہم کی حلم یا کافر اے کافر ما تراشا حلم یا منافق اے منافق ما لراشا دلے لینا آواز کئی خبر بکئی دے دو زخیان و سرا جہنم خبر کئی ما لراشا اے کافرہ تدعو من ادبرا و تولا رابلی بدا دا دوزخ دا اور من ادبرا و تولا چاچی شا کرے دا و گردے دلے دے و جمعا فا اوعا او مالی جمع کرے دے او سنبال کرے دے دا کافر تاواز کئی الی یا کافر الی یا منافق الی یا جامع المال اے دا مال جمع کون کی اما طرف تراشا و جمع او دا جمع کرے دے مال فا اوعانو سنبال کرے دے قندی کرے دے دے بتیخ تا کئی و دوزخ و توی راشا و دے دوزخ دا اور نبیو گردن را اوزی سترگی غوگونا خلا ہر سبلری میدان حشر کے بغیر جی گی لک چرچ چٹنگا وہی دانا پورتا کی دا سے بدو زخیان پٹنگا ٹنگا کے پورتا کی یو گردن دے دا اور او باہر میدان حشر ترا ہوا تا ٹنگا وہی او سارے تیرے روغے تیرے بیا بیا دوزخ کے قیتی بیا غردائی ان الانسان خلق حلوعا بے شک انسان پیدا شویر کمزوری کم ہمتا حرس والا دا انسان کمزور دے ان الانسان خلق حلوعا حلوع معنی حریص حرسناک بے صبرہ کم ہمتہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حلون مراد اگر کس دے چھے مال حرام کے حرس کئی یا دیر سخ بخل لے زلے تنگ دے و بے صبر دے تدہ حلوع پدے معنی کہ دا ٹولے معنی راج مدی او دا حلوع معنی قرآن پخپلہ کی اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا. حلو چاہتے ہوئی اذا مسہ الشر جزوعا چکلوت الشر رسیگ نو دے جزع فضع فریاد کی و اذا مسہ الخیر چکلوت خیر رسیگ نو منوعا دے چال ورکینا دیر شوی چال سن ورکی منوعا منے کون کیوی کم حمتو بے صبر رے کہ تکلیف و مصیبت اور رسید نو دا صبر نکار ناخلی جزوعا بے صبری کمال دولت ور لراجم شنو دمر بخیل لچ چال ور کینا فرائض و واجباتم نا ادا کی. ان الانسان خلق هلوعا بے شک دا انسان بے صبر و کم ہمت دے اذا مسہ الشر جزوعا چکل دتا شر و رسیگ نو دے بے صبر شی و اذا مسہ الخیر منوعا چکل مال و دولت و خیر و تو رسیگ نو منوعا دے من کہ ان کو بے توفیق دے. ہر یو انسان دا سے نہ دے الا المصلین مگر منز گزار کم ہمت و حرسناک ندی الذین اغا منز گزار ہم علی صلاتہم دائمون چغی پخپل منزنو باندے ہمیشہ قائم وی دا سنا چی او منز کرے بل نکرے کل کرے و کل نکرے ہمیشہ ہمیشہ منز کو ان کی وی. والذین فی اموالہم حق معلوم او دا منز گزارو بل صفت دار چی دا اغا خلق دی فی اموالہم چی دا دوی پا معلونو کی حق معلوم حق دی معلوم او مقرر للسائل والمحروم دا سوال کون کی دا پاراوم او دا نسوال کون کی دا پاراوم کسو سوال کئی بعض بندہ فقیر وی سوال کئی بعض فقیر دی خاموش ناس دی غگ نکی دوارو دا پارا حق مقرر دی پکی. والذین یصدقون بیوم الدین او اغا خلق چی تصدیق کئی دا یوم جزا دا قیامت درو دی تصدیق کئی پاغی بانی یقین کئی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او اغا خلق هم من عذاب ربهم چی دوی دا خپل رب دا عذاب نا مشفقون یریدون کیلی نو دا اللہ دا یری دا اللہ دا عذاب دا یری گناہ تا نزدیکی گینا. ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شک عذاب دا دوی دا رب غیر مأمون داغین یرا بے یرے کے دل ندی پکار غیر مأمون بے یرے کے دل تے پکار ندی. والذین هم لفروجہم حافظون او اغا خلق چاہوے دخپل دا شہوت دا زینو حفاظت کون کیلی خلاف شریعت خپل شہوت نپورا کئی الا عاجہم مگر پخپلو بیبیانو بانے پورا کئی او ما ملکت ایمانهم یا پخپل وین زبان دے پورا کئی شرعی وین زبان دے فا انہم غیر ملومین پس بے شک دوی پدے کار کے ملامت ندی. فمن ابتغا وراء ذالکا اگا چاچ خپل شہوت پورا کول اولٹول وراء ذالکا دخپل منکوحی یا دخپل وین زن غیر پبل دے کے یا پبل طریقہ باندے شہوت پورا کول اولٹول فاولائک هم العادون پس دغ خلق دا حد نہ تجاوز کون کیلی دا حد اعتدال نو دا حد جواز نہ پوری وتن کیلی. والذین هم لاماناتهم او دغ خلق دخپل امانتن و عهدهم او دخپل وعدو راعون رعایت کون کیلی کچا و سر امانت اخی دنو خیانت پکی نکی کد اللہ امانت ور سر دنو خیانت پکی نکی کہ اللہ سرے وعدہ کرے دنا غا پورا کئی او کہ بندہ سرے وعدہ کرے دنا غا پورا کئی والذین ہم بشہاداتہم قائمون او دی پخپل شہادتونو گواہو باندے قائم دی کہ کل وقت دا ضرورت راشی نا غا وقت کی پورا پورا شہادت ور کئی والذین ہم علی صلاتہم یحافظون او اغا خلق چی رقبل منزنهم حفاظت کون کیلی اولائک فی جنات مکرمون هم دا صفتن والا خلق دا جنت پا باغنو کی مکرمون پا عزت کی بوی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين